Nanu mapende nani pita Mawazo nani weza e Sila kena na muna ya kufanya mapende nani pita no. Nakonda na mawazo ya koe Malu mganga haone malali Uyeba sindo kuniponeshe na kufana mapendo Kiwewe